Egy levéllel kezdjük a ma esti műsort, mert hogy azt írta nekünk Újfalusi Zoltán, hogy megkér bennünket, hogy kezdjük az adást levelek felolvasásával. Így írta pontosan, hogy kezdjétek az adást levelek felolvasásával, és az enyémet mindenképpen olvassátok be. A Modem Idők rendszeres hallgatója vagyok. Remek az asztaltársaság, mindig találtok jó és érdekes témákat. Mostanában a műsorban Danit nem nagyon hallani. Mit történt vele? Nyorolni voltam, jelentem. Mondja Szalai Dani, és itt van lebarnulva, és ezzel a tulajdonságával nem egyedül van itt a stúdióban. Csetmennek remek PC tipjei szoktak lenni, mindig ezekre vagyok a legkíváncsibb. Csak így tovább, kedves Csetmen. Köszönöm. Úgyhogy Újfalusi Zoltán kérésére a ma esti műsorban 3 PC tip is lesz majd. Szépen majd elosztjuk a műsorban, mert ugye ez a mai alkalom ez egy olyan, hogy egy órán keresztül szól a műsor. Nem tudom, hogy hallottatok-e a BrailleLab PC nevű eszközről. Ezzel használom a számítógépet, írja továbbiakban Újfalusi Zoltán, mivel én látássérült vagyok. Egyik barátommal arra gondoltunk, hogy ha rajtunk múlna, szerepeltetnénk a 7 műtárgya rovatban. További sok sikert nektek. Olyannyira hallottunk róla, hogy volt is a stúdióban nálunk, még föntről a 21-es stúdióban ment a műsor akkor, vagy 3 vagy 4 évvel ezelőtt körülbelül. Nagyon jó memóriát. Amikor itt volt a BrailleLab, és beszélt is. Így van. Méghozzá, mintha valami Petőfi verset, hogy valami ilyesmit mondott. Én azt hiszem, hogy József Attila verset mondott. József Attila verset. Igen. És aránylag érthető volt, én inkább arra lennék kíváncsi ennek kapcsán, hogy mennyit fejlődött ez a rendszer az elmúlt 2-3-4 évben, hogy érthetőbb-e. Tehát egy ilyen laikus látóembernek, mint amilyen én vagyok, mert úgy kicsit figyelni kellett rá, tehát nagyon fémes, nagyon mű volt a hang, hát remélem a technológia fejlődött az utóbbi időkben, ezt is megírhatná a kedves hallgatónk Zoltán. Újfalusi Zoltán, így van. Zoltán. Mert egyébként ilyenkor nagyon sok látássérült és vak hallgatónk van, úgyhogy neki is köszönjük ezt a levelet, meg hát persze van nekünk egy vak rádiós barátunk, Pál Zsolti, ő mutatta be egyébként ezt a programot. Ami. És pont az ő jó voltából került fel egy hír most a portálunkra a rádió oldalán a vak témában, ami arról szólt, hogy már vidéken is lehet Braille írással írt szöveget nyomtatni. Hát lesz majd még hírünk később is, meg még hallgatói levél is, de akkor most kezdjük el a műsort. Hírjunk. Hírsziporkánkból kiderül, hogy támadják a Windows biztonságát, pedig az amerikai katonák most jól bevásároltak belőle. Az ablakokon benézni mindig biztonságos, vagy mégsem? Rövidesen kapcsoljuk az internetes tábort, és megtudjuk, hogy milyen program zajlott délután, és mi van most Szolnokon. A NetDoktornő rendeléseiből kiderül, hogy a magyarok szerint nem idegenít el az internet. Optimista felmérés a magyar internet használatról. Nyári témánk a hőség hatása a számítógépekre, a stúdióban az APC szakértője. Az infót szótárban 2 mesebeli kifejezés, a varázsló és a tündér. Csetmen Balázstól tehát újabb 3 PC tipp a Windows biztonságához. Számítógépes talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. A telefonszámunk 328-85-55, ezt tessenek szépen fölírni, mert hogy lesz játékkérdés is. Ha minden igaz, 2-szer is játszunk ma este, mert ugye 1 órás a műsor. Egyik kérdésünket majd személyesen NetDoktornőnk teszi föl, hogyha kitalálja addig a kérdést. A másikat pedig szokás szerint Dragon György, hírsziporka mesterünk, aki nem sokára majd jön a hírsziporka történetével, bár most egy picikét másképpen zajlik a műsor. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidők, és működik a csüti csati, ott csattogtat Csetmenünk, Csetmen Balázs, chat.gyalogló.hu, és azon belül a csüti csati szobába kell belépni, és akkor kezdjük veled a bemutatást. A villantyűzetnél Spányik Csetmen Balázs. Jó estét kívánok! Szembe vele Kitzinger, Szonya NetDoktornőnk mosolyog. Jó estét kívánok! És most tért vissza az őrségből, mert hogy ott pihent. A nyaralásomból. Kisimult az arcod, annyira, mint múlt héten, vagy 2 héttel ezelőtt Dragon Gyuri nap volt. Aki szintén itt van az asztalnál. Biztonságos ablakokat kívánok mindenkinek. És van egy vendégünk, Bíró Viktor személyében, aki előtt egy hatalmas nagy eszköz van. Szerintem ez lesz a mi ma esti 7 műtárgyunk, vagy műtárgyánk, hogy kell ezt mondani, műtárgyunk. Műtrágya. Műtrágya. És erről majd később részletek kiderülnek. És én arra biztatlak, Viktor, hogy majd itt lesz egy hírválasztó rovatunk, amiben kiválasztunk egy hírt, és ahhoz is majd szólj hozzá, hogyha van kedved. Köszönöm. Ez tehát itt a Modem Idők, és akkor kezdődjön a hírválasztó. És akkor figyeljen a kedves asztaltársaság, hogy milyen híreket válogattam. Az első, az internetes ismerkedéssel felpöröghet az AIDS. Második, szoftverrel felismerhető a plágium. És a harmadik, SMS helyett mobilos CB rádió. Melyiket választhatok? Plágium. Plágium. Plágium. Kettő. AIDS. Két AIDS és két plágium. Hát, én is a plágiumot, mert ez nekem nagyon tetszett, bár mindegyik. Na, az izraeli kutatók által kifejlesztett algoritmus nevű szoftver az írás stílusa alapján tudja meghatározni a szerző nemét. A program a szövegben használt fogalmak és a mondatfelépítés vizsgálat alapján vonja le a következtetést, amely a hírek szerint 80%-os pontosságú. A program emellett megerősített egy régi előítéletet, mely szerint a férfiak inkább tájékoztató jelleggel, a nők viszont érzelmi töltéssel írnak. A nők gyakran használják például az én, te, ő, önök személyes névmásokat, a férfiak viszont előnyben részesítik az olyan szavakat, amelyek közelebbről meghatároznak valamely főnevet. Ha névmásokat használnak, inkább a többes számú alakokat választják, olyanokat, mint önök, önöknek. Ez azt tükrözi, hogy a férfiak inkább kategorizálnak, míg a nők hajlamosak inkább személyes jelleget kölcsönözni írásaiknak. A program hasonlóképpen azonosítani tudja a szöveg műfaját is. Azt vizsgálja, hogy a leíró stílus az irányadó, vagy az, amely bevonja az olvasót a történetbe. A számítógépe a tárgyi leírást és a kitalált történetet 98%-os pontossággal különbözteti meg. Ezt a szoftvert számos területen lehet hasznosítani, például az álnevek és a plagizálás leleplezésére. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ezzel a szoftverrel például Karintinak a munkásságát hogyan lehetne elemezni. Tehát egy ekkora hatalmas nagy zseni, aki kimondottan parodizált más hasonló írókat és költőket, mit hozna ki a szoftver? Tehát meg tudná plágiumnak ítélnie, megállapítaná, hogy férfiről van szó, vagy nőről van szó. Tehát vajon be lehet-e csapni, ki fogja alakulni vajon egy olyan rendszer, vagy egy olyan módszertan, amivel kimondottan ezt az algoritmus nevű szoftvert, vagy ennek a hasonlóit, mert ha az izraeliek fejlesztenek ilyet, akkor tudja, hogy az amerikaiak is, meg az oroszok is, meg a kínaiak is, hogy ezt be lehet-e, illetve mennyire nyelvfüggő a dolog. Tehát oké, izraeliek héberül meg tudják állapítani, de ne adj Isten, az angolban, ahol ugye a you és you között kevés a különbség, tehát a te és az ön között idézőjelbe téve jóval kevesebb a különbség, mint egyéb más nyelvekben. Kár, hogy most Bódi Zoli nincs itt, és erről nem tud elemélkedni. Szabadságom van. Minden esetre én azért nagyon kíváncsi lennék erre, hogy magyarul vajon mit tudna ez a szoftver? Biztos, hogy sokan ezzel megvalósítani. És engem még kifejezetten az érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy akarják ezt bevezetni? Tehát majd egy szoftver fog dönteni arról, hogy amit én írtam, az eredeti vagy nem eredeti, és ezt majd kiállít egy dokumentumot erről? Beszéltünk már erről a Net Doktornő rovatban, hogy hol is lehetne igazán ezt hasznosítani, és az egyetemeken és a főiskolásokon az amerikai professzorok gondolkodnak ilyen programok írásában, hogy ugye az internetről ne lehessen könnyen leszedni dolgozatokat és beadni ugye saját nevünk alatt. Hogy ilyenek is fejlesztés alatt álltak. Talán másfél éve számoltam be a Net Doktornő rovatban. Most tényleg gondoljatok bele, hogy mekkora nagy bukta az, amikor az egyetemista mondjuk a vizsgadolgozatát megiratja a barátnőjével, most csak a hasamra ütök. És kiderül, hogy nő írta a dolgozatot, és behívják, hogy na, kedves Lajos, vagy kedves Béla, hát vagy maga nő, vagy valami gigszer van. Tehát, vagy pedig mi van akkor, hogyha ő egyébként nőiesen ír, de egyébként férfi? Hát, és azt hozza ki a szoftverre, hogy... Ebben a témában most ne menjünk bele, hogy ki nőies, meg ki férfias, mert most például egy hermafroditát hogy fog megállapítani a program? Hát azt gondolom a 20% tűrés határban van, ugye 80%-osan állapítják meg. Minden esetre ez egy nagyon izgalmas téma, és megint felveti azt a kérdést, hogy a személyi jogok már megint sérülhetnek ezáltal, mert nehogy már megállapítsák rólam, hogy én férfiként írtam, vagy nőként írtam. Fogadják el, tetszik, nem tetszik, kész. Viktor, nagyon bólogattál ezelőtt. Igen, az egyetemi évek között az eszembe egyértelműen a diplomaírás és a dolgozatírás időszaka, amikor tipikusan ugye ebből értek az emberek, hogy mások helyett, mások nevében írtak dolgozatokat, és azt gondolom, hogy elég jól lehetne buktatni, akár visszamenőleg, sok-sok generációt ezzel nekem kapcsolatosan. Személyes ismerősöm járt így múltkor Németországban, tipikusan ez, összeolózta az internetről a diplomamunkáját, beadta, majd ezek után eltiltották minden internetes tevékenységtől a szülei, ugyanis új diplomamunkát kell írnia, és még örülhet neki, hogy ennyivel megúszta. És az lesz klassz a jövőben, hogy majd a program megmondja, hogy innentől eddig, tehát mondjuk az első fejezetet egy nő írta, második fejezetet meg már egy férfi, harmadikat meg egy hermafrodita. Hát, vagy UFO, vagy marslakó. Igen. Hát minden esetre kíváncsian várjuk, hogy ebből lesz-e valami egyáltalán ebből a programból, tehát hogy lesz-e kereskedelmileg hasznosítható, szerzői jogot védő szoftver. Néhány héttel ezelőtt számoltunk be itt a műsorban arról, hogy internetes táborokat szervez az Informatika és Hírközlési Minisztérium, mégpedig több magyar városban. Mindig egy hetet töltenek el ezeken a helyeken, és ott mindenféle olyan témákkal foglalkoznak, amelyek az internethez valamilyen módon kapcsolódnak. Ha minden igaz, és én úgy tudom, ezen a héten Szolnokon zajlik ez az internetes tábor, és ott van a helyszínen Varga Zsigmond, aki pár héttel ezelőtt még itt volt velünk a stúdióban. Ott vagy, Zsigmond? Igen, itt vagyok. Sziasztok, jó estét a rádió hallgatóknak. Hát jó estét neked is, túl nagy a csönd ott körülötted. Igen, szerintem rosszul hallod. Szerintem benneteket halljalak adás közben. Aha, pedig... Honnan kell kijönni? Ha még kizajt, akkor közelebb tudok menni. Hát szeretnénk hallani a milliójébe, szeretnénk belehallgatni ennek a tábornak. Az a baj közben, hogy akkor viszont én fogom benneteket borzasztó rosszul hallani. Mindegy, már hallunk valamit, ez biztató. Valami van. Mit kell hallanunk számítógépes billentyűk pötyögését? Hát ilyenkor este biztos nem a pötyögést lehet hallani, hanem mit lehet hallani? Itt most éppen zenét lehet hallani, tehát itt hirtelen a diszkótól. Lassan következik a fellépünk, aki a mai este az Illich Hohenheimerét lesz egyébként. Most nem tudom, hogy mennyit hallottak belőlem, mert én speciál semmit, úgyhogy visszasétálok az előző helyemre. Nyugodtan sétálj vissza, persze. És akkor kezdjük onnan, hogy hát én mondtam az előbb, hogy előadások zajlanak, meg mindenféle izgalmas viták, meg interakciók zajlanak a táborlakók között. Mi volt ilyen konkrétum, ami itt az internethez kapcsolódott ma? A mai napon az adatvédelem volt a témakör, tehát ezt én úgy gondolom, hogy elég szervesen kapcsolódik az internethez. Meg a mi műsorunk az is. A részének egy ilyen adatvédelmi jellegű javaslatot kell támadni, a másik részének a csoportoknak védeni kellett ezt a javaslatot, és tulajdonképpen erről ment a vita, hogy mi a jó, hogyha sokat tudnak rólunk, és ezek egy helyen vannak tárolva, vagy pedig azt, hogyha keveset tudnak rólunk, és ez nehéz hozzáférni. Ugye biztonság és a kényelem kettőse volt a vita. Akkor ez egy kicsit olyan, mint egy bírósági tárgyalás, hogy vannak ügyvédek és ügyészek? Nem, ez inkább egy ilyen oxfordi rendszerű vita. Tehát, hogy vannak csapatok, akik egy bizonyos koncepciót támadnak, illetve végzenek, és akkor így egymás között megbeszélgetik, hogy ez miért jó, ez miért rossz. Ez már is lehet érezni, hogy ez a digitális adatbiztonsághoz kapcsolódik, de hogy jön a képbe az internet? Az internet úgy jön a képbe, hogy délelőtt kapnak ők egy ilyen ezzel kapcsolatos írásos munkát, amit elolvasnak, és aztán az interneten lehet az információkat keresni, hogy is van ez, mások mit írtak erről, és így tovább. Uh-huh. Volt egy másik előadás is, ami nagyon érdekes volt tegnap, vagy ma volt? Az tegnap volt, hogyha az EU-ra gondolsz, tehát ilyen Európai Uniós oktatás és kulturális jellegű dolgokról beszélgettünk. És a vendégetek Kéri László volt, aki hát hozta ezeket a témákat, és szintén a táborlakók az interneten készültek fel az EU-s témákból. Igen. Ez egyébként hogyan zajlik közben? Ott is ott van a számítógép, tehát közben is ki lehet keresgélni, lehet gyűjteni érveket, adatokat, vagy ott már azért nem? Nem, az előre szóval készülnek, a délelőtt szóval, és akkor délután van ez a közös vitánk. Ott annyi van informatikából, hogy van bent projektor, tudunk kivetíteni, és akkor ők készítenek egy prezentációt el, amivel szemléltetik az aznapi munkájukat tulajdonképpen. Mesélj egy kicsit nekem arról, hogy az eddigi táborok hogyan zajlottak. Sikeresnek tartjátok-e? Hány tábor is volt eddig? Ez az ötödik táborhelyszínünk, tehát eddig voltunk Baján, Dobosszanazugon, illetve Kismaroson, és most nem ikeszem be a negyedik helyszín, ahol már jártunk, most vagyunk Szolnokon. Eddig nagyon sikeresnek mondható a tábor, tehát... Melyik volt a legjobb? A legjobb a hangulat volt, tehát azért nem csak jó a felelősek, hanem a gyerekek nagyon jól érezték magukat, és szerintem valahol ez a lényeg a táboroknak mindenképpen. Mivel itt ül tőlem jobbra egy gyönyörű nett doktornő, hadd kérdezzelek meg, hogy lányok is vannak ebben a táborban, vagy csak urak? Természetesen lányok is vannak ebben a táborban, sőt meg fogsz lepődni, általában körülbelül egyenlő az arány. És akkor én hogy nem vagyok ott? Hát ez az, mi kértünk meneteket, hogy gyertek le. Figyelj csak, egy szerelmek szövődtek, hogy egy nett doktornős kérdés is. Húha, most nem hallok, az a baj. Azt kérdezte a nett doktornő, hogy születtek-e szerelmek? Igen. Tehát általában az első nap az ismerkedés jegyében zajlik, amúgy is a csoporton belül, és ugye a második, harmadik napra már esetleg kialakulnak a párok. De nem internet. Kell mennünk, nincs meg. De ugye nem internetes ismerkedéssel jönnek össze a párok. Nem, itt a helyszínen élőben. Majd, hogyha távol laknak egymástól, majd az internet segít abban, hogy tartsák a kapcsolatot. Kiváló. Kedves Zsigmond, akkor köszönöm szépen, és jó bulizást kívánok nektek a mai estére. Még lesz egy tábor, ugye, ha jól tudom? Igen, jövő héten kezd helyre megyünk. És aztán mivel sikeres volt a kezdeményezés, jövőre is csináltok ilyeneket? Hát ez már nem rajtunk múlik igazából. Ezt majd jövőre megtudjuk, mindenesetre jövő tavasszal érdemes lesz informálódni az ügyben, hogy lesz a tábor. Jó bulizást nektek, és köszönjük szépen. Köszönjük szépen, sziasztok. Pár nappal ezelőtt itt a rádióban volt szerencsém az egyik műsorban részt venni, és megkérdezte tőlem a riporter, hogy ismerkedtem-e már az interneten. És mondtam neki, hogy persze, hát ismerjük el, hát nincs ebben semmi szégyelni való. Természetesen volt egy ilyen időszak, amikor én ismerkedtem. Túl vagy már rajta 5 éve? Hát túl, persze. Meg is untam aztán ezt a módszert. Te is csináltad, Szonya, ugye? Csináltam én is, meg lehet unni. Mindig, amikor tudod, felmész egy chatroomra, ugyanazok a kérdések. Hogy nézel ki, milyen színű a szemed, mivel foglalkozom, mindenkinek ugyanezeket beírni. És aztán vagy igaz, vagy nem. Vagy igaz, vagy nem. Akkor gondolkodol, hogyan lehetne a standard válaszokat elmenteni, mert tudod, hogy az első 5 kérdés az hogyan variálható. Szóval bele lehet fáradni. Igen, ez a szia, hogy vagy? Van pasi? De szokták a férfi emberek kérdezni ebben a sorrendben. A nők vagy... szokták a pasiktól. A pasik meg azt, hogy van-e barátnőd. Oda-vissza. Igen. Na, hát akkor ne, doktornő, át is adom neked a szót, mert hogy itt vagyunk a témánál. Egy optimista felmérést olvastam a magyar internet használatról, azzal kapcsolatban viszont pesszimista vagyok, hogy itt a mintavétel milyen lehetett, ugyanis a kutatásban nem írnak erről, de alacsony lehetett a mintavétel, hiszen itt ilyen 60 emberekről szól. Minden esetre elmondom, hogy mi lett a végeredménye. Tulajdonképpen a magyarok helyzetéből nézve, az internet használat az egy nagyon pozitív dolog, nem rontja a családon belüli kapcsolatokat. Azt mondják, ha megkérdezettek, hogy az internet nagymértékben kiszélesítheti az emberek kapcsolatrendszerét. A hálót használók 38%-ának vannak olyan ismerősei, akikkel az interneten kerültek kapcsolatban. Általában itt felmerül a kérdés, hogy miről beszélgetnek ezek az emberek az interneten. Első helyen az szerepelt, hogy a hasonló foglalkozásokkal tudnak elsősorban eszmét cserélni, aztán a hasonló hobbitűzőkkel, és csak az utolsó érvekből kettőt megemlítenék, a politikai beállítottság volt egy ilyen aduász, illetve az azonos vallású emberek tudnak szót érteni egymással az interneten. Szóval mindenképpen kell egy közös pont, ugye? Így van. Az internet használók 37%-a egyetért abban, hogy a neten könnyebb ismerkedni, 18%-uk pedig azt mondta, hogy amióta használja az internetet, több rendszeres kapcsolatot tart fent. Illetve állítják, hogy a net használata nem távolítja el egymástól a családtagokat. 90%-a megkérdezetteknek azt mondja, hogy a családtagok ugyanannyi időt töltenek azóta is egymással, amióta bevezették az internetet. És csak 9% állítja azt, hogy csökkent közöttük a szoros kapcsolat az internet beférkőzésének hatására. Gyorsan tegyük hozzá, hogy ez magyarországi felmérés, és ezért lepett meg engem, hogy ennyire fontos. Pozitív. Illetve a televíziót sokkal jobban okolják a megkérdezették a családok széthullásáért. Azt mondják a megkérdezettek, ami nagyon érdekes, hogy az internet a közös időtöltés egyik formájává is vált. A megkérdezettek 69%-ában a családtagok hetente legalább egyszer leülnek és közösen interneteznek. De milyen jó is az? Mit lehet közösen? Hát nem is egyszer. Mit lehet közösen? Halálosan jól lehet csetelni, úgyhogy az ember mellett ül a kedvese. Aha. És akkor így, hát hogy is mondjam, közösen okumuláljuk ki a szellemesebbnél szellemesebb válaszokat. És egyszerre cseteltünk pasikkal is, meg nőkkel is, ugye már... Aha. Képviseltetve vagyunk. Ez nem annyira szokványos ismerkedési módszer, azért ezt ismerem. Nem ismerkedésről volt szó, hanem arról, hogy ugye a család együtt. Hát szerintem ez egy nagyon jó pofa dolog. Én azt hittem, hogy valami közös böngészés, vagy valami könyvtár bújás. Ehhez képest itt nagy ismerkedések vannak. Ki kell próbálni a közös böngészést. Igen. Érdekes vonása még a felmérésnek, hogy ugye a család és a gyereknek a kapcsolata. A szülők nem igazán érzik Magyarországon veszélyesnek az internetet, sem az iskolai előmenetelre, sem pedig gyermekük baráti kapcsolataira nézve. A megkérdezettek 90%-a állítja, hogy a gyerek iskolai érdemjegyei változatlanok maradtak, 5%-uk pedig azt mondja, hogy egyenesen javultak. Most Ezt szeretném megcáfolni, most egy hetet őrségbe volt szerencsém tölteni, az őrségbe, ugye mi magyarországi tájegység, ugye sokan hülyén néznek rám, hogy beálltál őrségbe. Nem ez történt, elmentem egy olyan helyre, ahol se internet kapcsolat, se térerő, tehát teljes kikapcsolódásra lehetőséget ad. Ezt tanúsíthatom, mert próbáltam hívni Szonyát, és nem sikerült telefonon. Volt velünk egy 8 éves kisfiú, és azt kell, hogy mondjam, hogy függő volt az Age of Empires nevű játék által, azt hiszem ez Balázs kedvenc játéka is. Az egyik. Kézremegés, és Szonya, hadd játszak a laptopodon bármit, hogyha Age of nincs is, akkor valamit, de a gyerek az teljesen kétségbe volt esve, hogy nincs évesen. Age of Empires, és vége a világnak, és leült, és egy fa alatt ott tanakodott, hogyha hazamegy, akkor milyen lépéseket fog megtenni a játékba. Balázs, ennyire jó ez? Igen, most már nem nagyon játszunk vele lévén, hogy egy kicsit öreg lett, de el tudom mondani, hogy például számtalanszor álmodtam vele, képzeljétek el. Az igen. De szóval olyan szinten, hogy valami teljesen mással álmodtam, és azt egyszer csak valahogy átúszott az egész egy ilyen Age of-ba, ahol mi magunk voltunk ott a dolgozszal. Számtalanszor volt ilyen, de volt olyan is. Egy bábú a igen, pályán, igen, és mi ott próbáltunk építeni, de például előfordult ez úgy is, hogy néztem a tévét, és elaludtam előtte, és beleálmodtam az Age-be a tévéműsor. Szóval egészen durva. Kis kábítószer van benne, szerintem elhelyezve így lehet, mentálisan. Úgyhogy ez is a Microsoftnak a gonoszsága, nem? De már nem játszunk vele, már kiment a divatból. Már nem divat. Egy 8 évesnek még elnézed. Azóta képzeljétek el, megtaláltuk, hogy az új Messengerben lehet két játékosos aknakeresőt játszani, és azzal játszunk. Na, úgyhogy szegény kisfiú jobb, hogy ilyen aknakeresőzött, meg passziánszozott, meg minden kereszte van a játékodon. A számítógéped a játék, mondom, nincs. Szóval add csak ide, és így átvette az egeret kezdve a kezemből, teljesen pontosan használta Games, és akkor kiszedett onnan öt játékot, és se tudtam, hogy van rajta. Na és az anyával azon tanakodtunk, hogy mit lehetett csinálni a gyerekkel, hiszen tehát ez beteges, kóros, lehet, hogy pszichológushoz kéne vinni, vagy nem tudom. És akkor próbáltam neki ötleteket adni, hogy ugye lehetne korlátozni mondjuk a számítógép előtt levést, ingatja a fejét, miért, hogyha redukálja fél órára naponta. Hát csak akkor a gyerek szét fogja verni a lakást, ideges lesz az iskolában, nem fog figyelni. Akkor te mit javaslasz? A pszichológust egyértelműen. Tehát nem lehet másképp. Tiltani nem szabad, az csak rosszabb. Ez ugyanaz, mint amikor a kábítószer élvezőket úgy próbálják gyógyítani, hogy megvonják tőlük a kábítószert. Ha nem kontrollált körülmények között teszik, akkor csak rosszabb lesz a helyzet. Ez pont ugyanaz. Én azt gondolom egyébként, hogy a gyermeket nyilván valamilyen irányba kellene terelni, ami kapcsolatban van a számítógéppel, de nem a játék oldala, vagy olyan jellegű hobbit kell neki találni, ami hasonló súlyt tud képviselni az életében, mint mondjuk ez, amiben most benne van. Én nem ismerem a szülőket, tehát félreértés nehézség, de én úgy gondolom, hogy többet kéne személyesen foglalkozni a gyerekkel. Nagy valószínűséggel, igen. Azt gyanítom, hogy 8 éves kor még nem olyan élemedett kor, hogy ne lehetne ebből kigyógyulni. Van egy játékkérdésünk viszont. Jaj. Hogy még nincsen? De, ugye Magyarországon általában a kutatások azt mondják, hogy a szülők úgy ellenőrzik a gyermekük internet használatát, hogy időre lekorlátozzák, egy órát hagynak nekik, fél órát. Amerikában az lenne a kérdésem, hogy a szülők milyen módszerekhez nyúlnak. Azért vagyok biztos abban, hogy nem nehéz a kérdés, hiszen foglalkoztunk nagyon sokszor ezzel a kérdéssel a NET doktornő rovatban. Tehát az amerikai szülők hogyan, milyen módon ellenőrzik, minek segítségével azt, hogy a gyerekük mit csinálnak. Egy eszközt mondjanak? Igen. A telefonszámunk 328 85 55, és lehet nyerni egy PC Worldet, illetve az Internet Kalóz aktuális számát. Akkor rendhagyó egyórás műsorunkban, itt a műsor majdnem felénél, fél 11 előtt 3 perccel, Dragon Gyert. Hát, hogyha időjárás jelentéssel szeretnék élni, vagy legalábbis ezzel a módszerrel, akkor mindenkinek azt mondanám, hogy gyorsan csukják be az ablakaikat, mert esetleg olyan dolgok jöhetnek be, ami nem kéne, hogy bejöjjön, de hát ez persze informatikai műsor, és nem meteorológiai műsor. Tehát ha vérszívókra akartál te most célozni? Nem feltétlenül vérszívókra. Most gondolj bele, hogy nyitva van az ablakod, és bejön valami olyasmi, ami tönkreteszi az egész berendezést. Mondjuk nem szúnyog, hanem mondjuk egy földszinti ablakon beugrik egy kecske. Most csak mit tudom én. A példa kedvéért. Vagy a betörő. Irális legyen. És ott olyan csúnya dolgokat csinál, mert csak amiatt, mert nyitva volt az ablak. Most a problémát persze virtuálisan kezelve, mert ez egy informatikai műsor. Hát biztos ti is tapasztaltátok már azt a nagyon kellemetlen pillanatot, amikor a számítógépeteken betörő járt. És hát olyan dolgok történtek ezáltal, olyan programokat indított el, vagy olyan üzeneteket küldött, hogy hello, én vagyok XY, Osama Bin Géza. Géza, és én most elindítok egy programot itt a gépeden, és most neked akkor annyi. Hát én egyszer jártam így, még annak idején, mielőtt itt az összes ilyen, hogy hívják ezeket, a tűzfal programokat és egyebeket föltettem volna a számítógépemre, és hát nagyon meglepett a hír, ugyanis úgy kezdődött a dolog, hogy az illető, aki üzent nekem, ő egy olyan rövid üzenetet küldött, hogy a számítógéped fellázadt a rabszolgaság alól, és akkor most mindent maga fog csinálni, és amikor már ketyegett a formázás, meg egyebek. Szóval ilyen fincsi dolgok voltak, akkor már kezdtem gyanítani, hogy ez így nem lesz jó. Sok adatod oda? Szerencsére nem, mert valójában nem történt formázás, csak ez ilyen vicc volt. Szóval jó vicc. Bejöttem, és úgy csináltam, mintha... Pozitív stressz. Szerintem nem is tudott volna többet csinálni. Lényeg, ami lényeg, hogy ezt általában úgy szokták, hogy az operációs rendszereknek használják ki a hibáit, és ezért volt szó, hogy az ablakokról lévén, hogy a Windows ablakokat jelent, hogyha valaki ezt nem tudná. Pont most a hírsziporkában is kapcsolódunk ehhez, ugyanis az amerikai szövetségi kormányzat arra figyelmeztet, hogy támadás sorozat várható Windows operációs rendszert használó számítógépek ellen, ugyanis nemrégiben egy kínai csoport, a kínai X-Focus biztonsági csoport több nyilvános listán is közzétette a Windows hibák részletes leírásait. Ezek a bizonyos Windows hibák, ezek azok a biztonsági rések, amelyeken keresztül be lehet hatolni egy Windowsos rendszerbe. Most gondoljatok bele abba, hogy egy amatőr programozó, aki eddig csak úgy hobbi szinten érdeklődött a témáról, meg keveset tudott róla, most hirtelen egy levelező listán az összes létező, vagy legalábbis felfedezett hibát tálcán megtalálja, hogy hello haver, írjál olyan féreg programot, vagy olyan ilyen backdoor, hátsó ajtó utility-t, vagy felhasználói programot, amelyel át lehet venni az uralmat, a hatalmat a számítógépek fölött, itt van hozzá a komplett recept. Nem mondjuk meg, hogy írd meg a programot, viszont azt megmondjuk, hogy melyik réseken keresztül lehet behatolni. És emiatt erősen valószínűsíthető, hogy a következő hetekben a legelterjedtebb operációs rendszerben, és főleg az internet segítségével, ahol ezek a dolgok valami hihetetlen sebességgel tudnak terjedni, el fognak az olyan programok még jobban terjedni, amelyek kihasználják ezeket a biztonsági hiányosságokat, így hát kongatják a vészharangot szépen az Egyesült Államokban, és hát az az igazság, hogy a probléma az, hogy vannak javító programok, amelyekkel ki lehet megküszöbölni a hibák majd mindegyikét, de hát a rendszergazdák lusták, vagy nem érnek rá, vagy nincs kedvük, vagy azt hiszik, hogy a másik rendszergazda már föltette, vagy nem figyelnek oda, vagy egyszerűen úgy járnak, mint én, hogy addig nem reagálnak, amíg össze nem omlik a rendszere egyszer, mert ők úgy gondolják, hogy miért pont minket találnának meg. Mindenkit figyelmeztetek az internet segítségével, mindenkit, bárhol, mindenhol meg lehet találni. Tehát az ablakok azok bizonyítva vannak. És ez miért csak a Windowsra vonatkozik? Nem lehet, hogy ez a nagy elterjedtségnek a következménye? Biztos, hogy a nagy elterjedtségnek a következménye, ez az egyik. A másik, hogy ugye azt ti is tudjátok, én sem vagyok a Windowsnak a feltétlen híve, de nagyon sokan vannak a világon, akik ilyen kvázi modern Robin Hoodként Bill Gates, Nottinghamjét ostromolják. Szabadságharcos. Hát annak állítják be magukat azt, hogy ők mekkora nagy rombolást visznek véghez ezáltal, és olyan adatokhoz jutnak hozzá, és olyan dolgokat tesznek tönkre, aminek semmi köze a birodalomhoz, vagy a Bill Gates-i Nottinghamhez, az őket nem érdekli. Tehát ők, ez a tipikus szabadságharcos, akit csak a harc érdekel. Az nem érdek, hogy én, mint, vagy te, vagy bárki, mint szerencsétlen felhasználó, mit veszít ezáltal, hány milliárd dollár meg veszendőbe, mennyi energia tűnik el, milyen adatok tűnnek el örökre. És hát ez egy időben divat volt, most viszont már bárki megteheti. Tehát nincs kivétel. Tehát akár te is írhatnál olyan programot, hogyha tudnál kicsit programozgatni, mert most már tudod, hogy hol kell bekukkantani, melyik ajtón, vagy melyik ablakon. Nagyon érdekes, hogy a hírek mennyire összecsengenek. Az utóbbi napokban érkezett pont ez a hír, hogy a Microsoft Bill Gates birodalma éppen most szerezte meg a legnagyobb megrendelését, mert az amerikai hadsereg valami 470 ezer számítógépre vásárolt Microsoft licenszeket, Windows-t is, meg Office-t is, meg ezeknek a társait. Ami azért nagyon érdekes, mert hát a hadseregnél éppen, hogy a nagy biztonság az egy fontos követelmény. Tehát olyan nagyon vacak programokat csak nem vesznek tán. Jó, csak én úgy gondolom, hogy a hadseregnél a rendszergazdai beosztásban levő közlegény nagyon csúnyán megütheti a bokáját, mert egy normál mezei munkahelyen onnan maximum kirúgják, vagy esetleg, mit tudom, polgári per akasztanak a nyakába, ami évekig eltart. Hogyha valaki hadseregben rendszergazda, akkor azonnal hát ismerve még a magyar viszonyokat is lecsukhatják, megkurcolhatják, bármit tehetnek vele, ott azért jobban, tehát ahol fegyelmezettebbek a rendszergazdák is, és egy hadseregben biztos, hogy fegyelmezettebbek, ott valószínű, hogy ezeket a javításokat is könnyebben fölteszik, vagy gyorsabban, vagy jobban odafigyelnek rá. Persze ettől függetlenül senki nincs 100%-osan védve, viszont én úgy gondolom, hogy az amerikai hadseregnek lesz annyi esze, hogy úgy oldja meg a rendszerét, hogy az kevésbé támadható legyen, mint egy átlagos hétköznapi cégrendszere. Rövidesen PC-tippet kapunk majd a Windows biztonságához Chatman-től, de most egy játékkérdés, egy újabb játékkérdés Dragon Gyuritól. Kérdés nagyon egyszerű, féreg vírusokról volt szó az előbb. Én azt szeretném tudni, hogy mi ezeknek a féreg vírusoknak az angol eredetű neve, bármilyen kiejtési formában, mert ugye lehet többféleképpen is ejteni, attól függ, hogy ki hol tanult angolul. Ennek ellenére ez egy rövid négybetűs szó, annyiben segítek. Mondom a számunkat még egyszer, 328-85-55, ha valaki vidékről hív, akkor természetesen 061 előtte, és 328-85-55. Hát akkor itt van az ellen oldal a Windows XP biztonságával kapcsolatban. Már a múltkor Szonya éppen idézett téged, Balázs, hogy te nagy rajongója vagy a Windowsnak. Nem is igazán az ellenoldalról közelíteném ezt meg, mert én teljesen egyetértek ez esetben a Gyubácsival. Tényleg találtak egy ordas nagy hibát most a Windowsban, és az összes NT alapú Windowsban, ami azt jelenti, hogy ha te fellépsz az internetre anélkül, hogy bármilyen tűz falad volna, akkor akárki, és ez tényleg így van, akárki, akinek ez a program a rendelkezésére áll, és itt fontos inkább azt hangsúlyozni, hogy nem is megírtad ezt a programot, mert már számtalan ember megírta, hanem hogyha letöltöd ezt a programot és használod, akkor be tudnak menni a te gépedre ezzel a programmal, és azt csinálnak, amit akarnak. Most mi itt azt hoztuk fel példának, hogy átrendezik a gépedet, de ennél sokkal súlyosabb dolgokat is csinálhatnak, mert zombit csináltak a gépedből, ami azt jelenti, hogy részt vesz a géped anélkül, hogy tudnál róla, olyan internetes támadásokban, amire utólag felelősségre vonható vagy. És bizony, hogyha van számtalan ilyen, ez az úgynevezett denial of service, vagy DOS támadás, amikor egy weboldalt számtalan számítógép támad meg egyszer az interneten keresztül, és ebben pontosan az olyan gépek vesznek részt, akik nem foglalkoznak a biztonsággal, bekerül hozzájuk ez a bizonyos trójai, vagy valamilyen más program, és ezek után csak egy parancsot kell kiadni a rossz indulatú jó embernek, és abban a pillanatban elindul a géped felé ez a... Mennyire lehet ezt a módszert használni ipari kémkedésre mondjuk? Azt nem tudom, viszont elmondom, hogy hogyan lehet ellene védekezni. A Microsoft július elején kiadta a javítást hozzá. Ez az úgynevezett a support.microsoft.com-on, support.microsoft.com-on érdemes rákeresni. A keresőbe azt kell beírni, hogy MS03-026. Majd ezt le fogom írni, és a rádió honlapján kint lesz. Itt, hogyha erre rákerestek, az első találata a Microsoftnak a tudásbázisán egy olyan dokumentum lesz, amivel részletesen le van írva egyrészt a hiba, másrészt pedig minden operációs rendszerre ott található hozzá a javítás is. És ezzel kapcsolatban még szerettem volna valamit elmondani, csak az most hirtelen kiesett a fejemből. Lesz még időnk rá később. Jó, oké, akkor majd később visszatérünk rá. PC tippet folytatjuk még később. Időközben megvan a két nyertesünk, Ambrus Zoltán Agárdról, ő a Volm... Agárd milyen jó helyet nyaraltam nem régiben. Ugye a féreg kifejezés mondta meg eredeti angol nyelven a Volm. Volm vagy Worm. Worm, igen. És Rácz Péter Róbert, a másik nyertesünk Kőszegről, ő pedig Szonya kérdésére válaszolt, nem? Nem, ő is a Wormot fejtette meg. Aha, és akkor ki a Szonya kérdés? Sajnos senki nem tudta. Hát akkor még várjuk. Ugye nehéz kérdésed akkor. Kérdés, hát akkor várjuk továbbra is a... Segítsünk? Lehetne esetleg. Tudsz te? Én nem tudok, nem értek ez a témához. Na nem baj, viszont akkor már ha megszólaltál, Viktor, akkor azt tudom például, hogy a tévét hogy csinálják az amerikaiak, tehát hogy kontrollálják azt, hogy a gyerekek ne nézhessenek akármilyen műsort. Na és vagy? Egy olyan jellegű chip van végül is beépítve a tévébe, ami az adással egy időben egy kódot érzékel, amit szintén ugye a televíziós társaság sugároz, és hogyha ez egy bizonyos szint életkor alatti kódot sugároz, vagy fölötti, bocsánat, inkább azt mondom, akkor nem hagyja. Akkor nem engedi. De mennyivel jobb megoldás, mint a képernyő egy tizedét elfoglaló ilyen narancsárga tűpiros körben egy számot fölrakni. Hát, na mindegy. De jó, hogy ezt az ilyen automatikát említett, hiszen pont egy olyan témát hoztál nekünk a műsorba, ami Egyrészt emiatt is érdekes, másrészt amiatt, mert nyár van. És ilyenkor nem csak a villámlás, ugye ezek a hirtelen nyári záporokból eredő villámlások okozhatnak bajt, bár nekem éppen ezzel volt néhány évvel ezelőtt problémám, mert egy villám szépen kinyifantott a modemet a számítógépembe. Honnan tudod, hogy villám volt? Mert pont akkor volt villám. Mi lehet még? Villámlás, és egyszerűen... Nagyon jó a kérdés. Egyszerűen elégett ez az eszköz. De ez lehetett egy másfajta túlfeszültség is az áram forrásból, ami jött. Úgyhogy ezzel kapcsolatban van neked további ismeretet, hogy milyen veszély érhet még bennünket nyáron. Illetve nem bennünket, hanem a számítógépünket. Én azt gondolom, hogy szét kell választanunk több részre azt, hogy mi történik velünk mostanában a világban. Az egyik az mondjuk az időjárás, a környezetünk, amiben élünk. Én azt látom, hogy az utóbbi néhány évben egy ilyen felmelegedésnek vagyunk tanulni. Most tanában olvastam épp erről egy kutatást, hogy 2050-re el fog sivatagosodni Magyarország, ha így megy tovább a dolog. Tehát van egy felmelegedési folyamat. Nyilván a felmelegedés ellen valahogy mi próbálunk védekezni humanoidok. A legegyszerűbb módszer talán a bizonyos villamos eszközöknek a bevezetése, gondolok itt mondjuk egy ventilátorra vagy egy légkondicionáló berendezésre. Azt is mindenki tudja, hogy azért vannak nagyon idős városok, mondjuk Budapest is egy ilyen, gondoljunk csak a belső területekre, ahol a tápellátás, az erős áramú kábelezés, az azt gondolom, hogy nem a mai. Vagyis nem bír sokat. Pontosan, tehát ezek az eszközök, amiket mi rácsatlakoztatunk, ilyen változások miatt nyilvánvalóan egy többletterhelést jelentenek a hálózatnak, amiknek komoly hatása lehet azokra további felhasználókra, akik rajta csücsülnek ezen a dróthálózaton. Bár nagy áramfelhasználású gépünk volt eddig is, ilyen a vasaló, vagy a mosógép, akkor amik, hát ugye hűtőgép is valamennyire, tehát ezek is azért rengeteg áramot fogyasztanak. 1600 wattos porszívó. Így van, porszívó. Így van, így van. Csak ezeket nem használjuk olyan intenzitással, mondjuk, mint egy légkondicionálót ezekben az időszakokban. Tehát ha belegondoltok, azért a vasaló, nem tudom, hogy ti vasaltok? Nagyon ritkán előfordul. Nagyon ritkán. Inkább a kivégző osztag. Az előfordul, hogy én hozzád felmegyek vasalni. Igen. Tehát mondjuk egy légkondicionáló vagy egy ventilátor, azt gondolom, hogy szinte egész nap megy az irodákban. Tehát egy olyan folyamatos terhelést jelent a hálózatra, ami nyilvánvalóan visszarúg a többi felhasználóra, illetve olyan túlterheléseket okozhat azon a fázison, azon az ágon, amin mondjuk a számítógépek vannak, ugyanarra kötik rá, hogy túlterhelve mondjuk lecsapódik, vagy lecsap a biztosíték, és ezáltal leáll a számítógép, adatok veszhetnek el. Nem tudom, hogy valaki végiggondolta-e, vagy végiggondolják-e általában azt az emberek, mielőtt rácsatlakoztak egy ilyen berendezést a hálózatra, hogy egyáltalán elbírja-e, kikérik-e valakinek a tanácsát, a szakvéleményét erre, vagy csak egyszerűen szokás jog alapján bedugjuk a konnektorba, és hadd szóljon. Én úgy gondolom, hogy hadd szóljon. Uh-huh. Általában. Igen. És hát a számítógépek ráadásul elég érzékeny jószágok, ugye? Mert hogy ha kimarad az áram, akkor vagy a Windows, vagy a Linux, vagy bár amit használunk, az egyszerűen, mint hogyha kihúznánk a lába alól a talajt. Az a legkisebb baj, az a nagyobbik baj, hogyha az áram ingadozik, és a hardware eszközök nem működnek. Az sokkal nagyobb baj. Megsínlik ezen. Jellemzően a kutatások alapján az derült ki, hogy az adattesztéseknek több mint 45%-át a feszültség problémák okozzák, és ezeken belül is több mint 80% a feszültség esés, ami azt jelenti, hogy a feszültség nem a 230 voltos szint, hanem az alatt van, de nem nulla, hanem leesik valamilyen szintre, jellemzően 160 volt alatti környéken van. Nem mindig állnak meg ilyenkor a számítógépek, de le is állhatnak, és ez végül is billentyűzet lefagyást, egérlefagyást, illetve gyakran okoz olyan problémát, hogy mondjuk a Winchesternek a feje az megáll írás közben, és úgynevezett bedszektorok keletkeznek a diszken, és nyilvánvalóan a felhasználó valószínűleg, hogy vagy a PC összeszerelőt, vagy a Winchester gyártót veszi elő az ilyen problémákért, holott semmi közük nincs hozzá. Mit lehet akkor tenni? Dobjuk ki a légkondicionálót? Nem a légkondicionáló okozza a fő problémát, én azt gondolom, hogy ennél sokkal szélesebb problémával állunk szemben, hiszen az időjárás ellen azt gondolom nehezen tudunk védekezni, nyilván szükségünk van arra, hogy magunkat hűtsük. Én olyan berendezéseket javaslok nyilvánvalóan, amik általában megvédenek bennünket ezektől a jelenségektől, tehát nem csak a túlfeszültségtől, hanem a feszültség ingadozásoktól is, de nevezhetnénk akár a rádiófrekvenciás vagy elektromágneses zajvédelmet is adott esetben. Tehát magyarul azt a közhiedelmet kell valahogy orvosolnunk, hogy a konnektorból mindig jó minőségű, nagy megbízhatóságú tápellátás jön. Ez nem igaz, olyan eszközöket kell alkalmaznunk, amik ezt biztosítani tudják nekünk, független attól, hogy az áramszolgáltató mit nyújt nekünk. Zavarvédelemről beszéltél, hogy ha valaki bekapcsolja a rosszul szigetelt, mit tudom én, fűnyíróját, vagy turmixgépét, az így zavarhatja a számítógépet? Tehát még ha 230 volt, pontosan ott is van abban a fali lyukban, hogyha azt hallom, hogy ez mekkora gondot okozhat? Bármilyen elektromos berendezés, legyen az akár egy motor, vagy legyen egy GSM készülék, zavarja a berendezéseinket. Nyilván azért a számítógépeknél van egy földelés, feledély, kalicka, stb. Tehát azért van valamilyen szintű szűrés. Én azt javaslom nyilvánvalóan, hogy próbáljuk meg minimalizálni az ilyen jellegű hatásokat a számítógépen, hiszen egyre érzékenyebbek az eszközeink, amikkel működünk, gondoltok mondjuk a memóriákra, egyre nagyobb, egyre kisebb helyen, egyre vastagabb, több rétegű, stb. A nyákrendszer, amit használnak. Bíró Viktor hozott magával hát két eszközt is, ami előtted van, az nagyobb, mint a másik, és feketébb, mint az első. Igen. Ez mit tud? Én inkább a másik oldalról kezdeném meg, ha szabad ilyet tennem, tehát alapvetőbb berendezések azok végül is ténylegesen az ilyen zavarvédők, túlfeszültség, túláramvédő berendezések, illetve elektromágneses rádiófrekvenciás zajokat szűrnek. Nem tudom, hogy tudjátok-e mondjuk egy átlagos villámcsapásnak mekkora az amperitás, az áramerőssége? Biztos nagyon inkább nagy. Nem akarom meg tudni. Mennyi? 15.000 amper. A feszültség értéke pedig több 10 millió volt. Tehát ilyen értékekről beszélgetünk ilyen esetben. Ez a legegyszerűbb berendezés, ezek ellen nyújt megoldást, ami fontos, hogy kell, hogy legyen az épületben jó minőségi földelés, hiszen ezeket az energiákat oda vezetik el az eszközök. Ahol nincs földelés, ott ezek az eszközök nem működnek, már pedig sok régi panellakásban gyakran előfordul, hogy nincsen megfelelő szintű földelés. A másik nagyobb eszköz az egy kicsit többet tud elnél, hiszen ebben már van egy akkumulátor, ami azt a célt szolgálja, hogy ha az áram mennyisége vagy minősége nem megfelelő, akkor erre az akkumulátorra átkapcsolva mégis jó minőségű tápellátást tud nekünk nyújtani egy bizonyos korlátos ideig. Vagyis pont annyi ideig, hogy mondjuk ki tudjam kapcsolni a számítógépet. Sőt, okosak ezek a készülékek. Bocsánat, hogy elveszem előled a mikrofont. Én nemrég vásároltam egy hasonló, sőt, még a gyártó is ugyanilyen volt. Vajon miért? Amelyik azt tudja, hogy magától kapcsolja ki a számítógépemet. Tehát, hogyha nem vagyok a számítógép mellett, beállíthatom, hogy ha már 5 vagy 10 perce akkumulátorról megy, akkor ő lekapcsolja. Tehát a Windowsban azokat a funkciókat elindítja, ami kikapcsolja a számítógépet, tehát nem sérül, még ha 10 perc akkumulátoridő lejárt, akkor sem, hanem ő szépen egy kis ilyen felhasználói programocskával 10 perc után akármi is történik, tehát hogyha kis balták potyognak az égből, akkor is ő lezárja a számítógépet. Ez egy más kérdés, hogy a Windowsnak ez sikerül-e, de általában azért sikerül. Akkor ez egy ilyen intelligens áramkör is egyben, nem csak egy egyszerű szűrő, ugye? Meg akkumulátor. Nem, egy kicsit több van benne. Tehát én nekem is otthon egy ilyen rendszerem van. Én mondjuk beletartozom abba a magyar 30-40 ezer DSL felhasználóba, aki megpróbál védekezni ezek ellen. Van itt benne még egy telefonvonali túlfeszültségvédő eszköz, hiszen arról az oldalról is megközelíthet bennünket bármilyen zavar túlfeszültség. Így jártam én a modememmel. Pontosan erről van szó, tehát azt a vonat is le tudjuk védeni, illetve mivel lokális kimenetei vannak az eszköznek, nyilván rátadunk olyan külső eszközt, mint például az ADSL dobozom, ami ugye nem a klasszikus számítógépes táp csatlakozóval rendelkezik. Ezért például, amikor én jellemzően amibázni szoktam meg ultizni a neten, nem kell abbahagynom a játékot, azért, mert áramszünet van mondjuk az épületben. Azt mondta nekem, hogy nekem van egy laptopom, akkor ezt a laptopom már kicsit nagyobb, de háromszor olyan súlyú kis tápegységet vinnem kell, hogyha biztos akarok lenni abban, hogy mondjuk a nyaralóhelyemen, ahova megyek, ne érjen hideg zuhanyként az, hogy a tápellátásban A notebookban már egy beépített ilyen van, tehát nem javaslom, hogy egy ilyet pluszba vigyél magaddal. Köszönöm. Én inkább azt javasolnám, van itt egy másik eszköz, ami csak azt a védelmet nyújtja neked, hogy a modemedet védi meg, ugye? Mint az enyémet, igen. A modemedet védi meg végül is a bejövő túlfeszültségektől, vagy hogyha olyan környezetben vagy, mint például a Bagdad környéki sivatag, ahol nincs tápellátás, de mondjuk autóval rendelkezel, akkor egy ilyen szivargyújtóról tölthető megoldást javaslok, ami végül is erről a egyenáramról 230 volt váltóáramot generál a notebookot számára. Tehát ez kifejezetten ezek a nagy megoldások, amiket mutattál, igen. Ezek az otthoni asztali számítógépekhez otthoni való, kis irodai megoldások, meg az igen. Irodában, munkahelyen azokhoz a gépekhez, amikkel féltett adatok vannak. Egy kicsit több, bocsánat, egy kicsit több ennél, tehát hát éppen amiatt, hogy ezeknek lokális, tehát ilyen mondjuk az, hogy német szabványú csatlakozó típusai vannak, ez nem, egy számít, nem csak egy számítástechnikai eszköz. Tehát ha belegondolunk abba, hogy milyen fejlődésen ment keresztül mondjuk a DVD piac az utóbbi időben, milyen jellegű, milyen értékű TV berendezéseket vásárolnak akár a hallgatók is, akkor nyilvánvalóan ezeknek az eszközöknek a védelme az kritikus lehet, hiszen nagy értékű eszközökről van szó, és vannak olyan felhasználóim bizony, akik nem szeretnének elveszíteni azért filmeket, mert a videójuk programozása mondjuk elszáll egy pillanatnyi áramszünet miatt. Én a hangszereimhez használom otthon, tehát a szintetizátorokkal ne történjen meg, hogy az ember programozza a szintetizátort menet közben is, amikor zenél vele, és bizony ugyanígy áramszünetkor elveszhetnek olyan beállítások, amit már nagy nehezen hosszú órák munkájával és fülhallásával sikerült, tehát nagyon hasznos eszköz ez, ha valaki védeni akarja az elektronikus eszközeit, és itt most nem a vasalóról van szó, feltétlenül. Viktor, tudnál-e mondani nekünk egy címet, ahol valaki el tud indulni, hogyha ebben a témakörben szeretne elmélyülni? Hát azt gondolom, hogy a legközelebbi cím, ami elérhető, az a www.apc.com, ahol van már magyar nyelvű része is a websájtnak, ez a tavaly évben indult el. Itt a felhasználók meg tudnak ismerkedni a védelmi eszközökkel, a problémákkal, illetve saját maguknak be tudják konfigurálni, hogy mi lehet az a megoldás, ami nekik segíthet otthon, vagy akár az irodában. Köszönöm szépen. Biztonsággal majd még nem sokáig még mindig foglalkozunk, de most miután már Dragon Gyuri is említette, hogy Bódi Zoltán most nincs itt a stúdióban, de mégis itt lesz 3 perc erejéig, hiszen az Infószótár ezen a héten sem maradhat el, és 2 érdekes kifejezést hozott magával, amit most elmesél nekünk. A mostani alkalom egy kicsit érdekesebb, mert hogy az infószótárunkat szoktuk egy könyvhöz hasonlítani, mert ugye szótár. De ez a szótár most egy kicsit ilyen mesekönyvé alakul majd át, mert egy olyan szóhoz vagy kifejezés készlethez érünk el, ami olyan meseszerű, mese alakok kerülnek elő, varázsló meg tündér, Bódi Zoltán. Igen, nekem rögtön a fantasy regények jutottak az eszembe, a Gyűrűk ura, ugye a nagy klasszikus, ahol Gandalf a nagy varázsló, Saruman a nagy gonosz varázsló előkerül, a wizardok, aki kicsit ismerősebb ennek az angol terminológiájában is. De hát ugye ez az informatikában is ismerős már nagyon sokunk számára, a legtöbb programban, főként azt hiszem operációs rendszerekben van egy olyan pici apró segéd, egy kis mágus, varázsló, aki segít nekünk beállítani, mit tudom, a böngészőt, vagy telepíteni egy újabb programot, vagy ezt éppen... Főképpen a Windows honosította meg ezt a varázslót egyébként. De mármint az alkalmazás, szóval az több egyéb programokban is létezik. Ami azért is érdekes, mert megkönnyíti a hozzá nem értő felhasználók dolgát. Tehát míg régen volt egy ablak, amiben csomó, rengeteg opciót kellett beklikkelni, beixelni, beállítgatni, finom hangolni, beklattyintani, addig most ezt lépésről lépésre. Tehát azt a sok-sok lépést képernyőnként állítjuk be, szépen lépésenként. Igen, tehát ebben segít nekünk a Wizard. Honosított változatában, a leggyakrabban használatos programokban, ugye ez általában varázsló. Egész egyszerűen a tükörfordítást, vagy a szó szerinti fordítást használták, amelyik talán a legbevettebb eljárása a honosítási technológiáknak és rendszereknek. Mitől lehet ez, hogy pont varázslónak nevezték el? Mert segít nekem, mint egy oda varázsolja azt az alkalmazást, amit én szeretnék beállítani, és ahogy az előbb mondtad, nagyon bonyolult lenne egyébként. Hát jön egy varázsló, aki nekem hip-hop, csiribá, csiribú, végigvezet azokon a állomásokon, mint ugye a nagy fehér jó varázsló a Gyűrűk urában, Gandalf szépen lépésről lépésre végig vezet minket a megoldás felé. Nagyon szemléletes a kifejezés, nagyon szép. Egyébként. Igen, bár azért, ha nagyon precízek akarunk lenni, akkor inkább az idegenvezetőnek a feladatához hasonlítana, ugye, aki végig vezet bennünket a termeken. Hát, ennek felel meg ez a feladat. Szerintem ez szemléleti kérdés. Olyannyira szemléleti kérdés, hogy a legújabban vannak olyan programok is, amelyekben a jól bevált, jól megismert varázslót átalakították, átkeresztelték, tehát a wizardot átkeresztelték tündérre. amelyik szintén egy másik szemléleti módot mutat nekünk. A tündér, a jó tündér, aki a gonosz, sötét, fekete rendetlenségből ugye a világos, szép, tiszta rendet megalkotja nekünk, vagy segít megalkotni, és létrejön az új telepített program. Ez sem sokkal informatívabb, mint a varázsló. A varázslót viszont jobban megismertük már. Csak erre utal ugye a tündér, erre utal, hogy olyan, mint a varázsló, csak hogy a szembenállás mégis tükrözze, mert ugye, és akkor áruljuk el, a tündért a Linux különféle open verzióiban office, használják. Openoffice.org-ban. És a Windowsban pedig marad a varázsló. Marad a varázsló. Azt a felvétel óta tudtuk meg, hogy eredetileg az openoffice.org-ban ugye autopilotnak, vagy hogy kell mondani, robotpilóta? Robotpilóta, magyarul. Így lehet mondani magyarul. Hívják ezt a bizonyos funkciót, amit a Windowsban wizardnak, illetve magyarul varázslónak. Azt most éppen honosítják a magyar openoffice.org honosítók tündérre. Én csak azt kívánom, hogy a Boeing 737-esen ne a tündért kapcsolják be véletlenül menet közben, mert abból még lehetnek gondok. Mert hol van ott tűnik? Autopilot viszont van. Ja, értem már, értem. Árpid szellemeskedem, és nem értettem. Hát másnak se esett le, úgy látom. Van egy kis interaktív 3 percet csináljunk, én úgy gondoltam. Van még itt egy levél, amit Kládek László küldött nekünk pont a születésnapunkon. Figyeljetek! Üdv mindenkinek! A műsor természetesen jó. Milyen is lehetne más? Egy ötlet a műtárgyba. Az első hazai kiadású multimédiás lemez 1984-ből. Címe Bál az operában, előadó a Kft. Azért multi, mert a tasakon egy Sinclair ZX spektrumon futtatható program forráskódja látható és írható be sorról sorra. Címe Vidd el a rózsát Valériának. És még egy tipp, volt egyszer egy ötlet című lap, a KISZ KB gazdasági folyóirata. Benne pedig BitLet címen melléklet, abban pedig forráskódú programok. És végül még valamikor a Bartók rádión programokat sugároztak. Azaz kazettán rögzítető műsorként sugároztak programokat, cirip-cirip. Érdekes lenne tudni, hogy az elhangolás, a torzítások, a zajok és a szalagsebesség ingadozása miként befolyásolta a program futtathatóságát. Üdv mindenkinek, Maci Laci! Ez utóbbira azonnal tudok válaszolni, a magnók milyensége befolyásolta leginkább. Tehát szerintem az volt a legnagyobb baj, hogy ahány spektrum például annyiféle magnó volt hozzá kötve. Csak olyan hallgatottságot hogyan befolyásolta. Hát igen. Én vettem föl ilyen programot, képzeltek el, és ki is próbáltam. Sőt, úgy látom, Marton Gyula hangmérnökünk is vett föl ilyet. Te is fölvetted a rádióból? Én sugároztam innen. Sugároztad innen? Na hát akkor nagy találkozás. Kedves hallgatóink, önök a mai, nem tudom mi, X spektrum programot hallják. Izgalmas rádió műsor volt, így van. Te is emlékszel erre, Balázs? Abszolút, hát egyrészt mi nagyon sokat olvastunk BitLetet akkoriban, hát ez olyan jó 80-as évek elején volt, 70-es évek végén talán, ez volt igazából a szakirodalom, az egyik szakirodalom, a mikromagazin, később a mikrovilág és akkor a BitLet. Egyébként nem tudom, felfigyeltetek-e a levélben arra nagyon szellemes kitételre, hogy interaktív lemez. Ugyanis ez azért volt lemez, bakelit lemezről van szó, mert úgy fér csak el a forráskód. Tehát, hogyha a kazetta formájában jelent volna meg, azon egy több oldalas leporelló kellett volna, így viszont a lemez méretének megfelelő ilyen karton papíron volt, és pont annyi volt. Tehát nagyon pöpecül ki volt ez számolva. Mi begépeltük a haverokkal, egy halálosan primitív, de nagyon aranyos játék jött ki belőle, és megmondom őszintén, hogy minden tisztelet a Kft., akik aztán későbbiekben elsőként raktak fel a minden egész koncert videót. Vagy vagy internetes... Koncert közvetítés az interneten. Volt a koncert, sok mindenben volt. Bál az interneten, ez volt a címe. Na nézzünk egy kicsit ki a csetre, hogy miről beszélgetnek a csetelőink. Beszélgettünk ma mindenféléről, tulajdonképpen minden témához volt hozzászólás. Kira megengedte, hogy elmeséljem, hogy amikor én elmondtam ezt az éges dolgot, ezt az álmodozást, neki volt egyszer egy ilyen időszaka, amikor annyit játszott a Sims-el, hogy bárkire ránézett az utcán, azon gondolkozott, hogy mit vegyen neki, hogy jobb kedre derítsen. Szerintem ez is 10 pontos, igen. Aztán hát a szünetmentesekkel kapcsolatban is elhangzott, mindenkinek van valami rém történet, jobbára modemek mentek tönkre. Ez mondjuk érdekes, hogy nem ezek szerint a telefonvonalon is bejön. Nagyon érdekes. Na, még van itt hagyományos posta, itt van egy képeslap, ezt Szalai Dani küldte nekünk. Köszönjük szépen. Most már itt ül mellettünk. És van még egy nagyon érdekes levél, most olyan postabontás, nézzetek meg, ez egy igazi rádióamatőr lap. HG6IIG/9, nem tudom, hogy jól mondom-e, minden esetre ezt a levelet küldte nekünk Gál Gábor Kazinc Barcikáról. A Rádióamatőr lap mellé pedig írt mindenféle ötleteket. Például azt mondja, hogy van itt egy PC tip is. A kontroll billentyű a billentyű kódot úgy módosítja, levon 64-et, illetve a 6. bitet kinullázza, hogy 0 és 31 közötti kódú vezérlő karaktereket is be tud gépelni a terminálodon. Nem tudom, mihez lesz segítség, nem de, majd, de azért köszönjük majd valaki szépen. Elmélyülhet benne. De van itt még mindenféle más, például a netórával kapcsolatban, meg az NC rövidítéshez is adott nekünk plusz adalékokat Gál Gábor. Na és akkor egy kis rövid idő még itt a biztonsághoz. Akkor eszembe jutott, hogy mi az, amit el akartam mondani korábban. Tehát a probléma súlyosságát mi sem jelzi jobban, hogy tényleg mindenki, aki komoly és számít ebben a biztonságtechnikai szakmában, a honlapjára tette, hogy mindenki töltse le ezt a bizonyos javítást, mert tényleg nagyon veszélyes. És ráadásul még az a probléma is fönnáll a dologgal kapcsolatban, hogyha olyan tűzfalad van fönn, amit bekonfiguráltak arra, hogy hálózatban működjön, tehát hálózatba kötött gépeken működjön, akkor még lehet, hogy azon keresztül is be tud jönni. Érdemes elmenni a http://grc.com című címre, tehát nincs előtte www, csak simán grc.com címre, ahol nagyon sok érdekes biztonságtechnikai teszt van. Tehát lehet teszteni. Magyarul? Nem, sajnos ez egy angol oldal, de viszonylag könnyen meg lehet találni, úgy hívják az esztet, hogy Shields Up. Ezt is le fogjuk írni. Le lehet tesztelni a gépet, hogy milyen portok vannak rajta nyitva, tehát milyen sérülékenysége van az egész gépnek. És egyébként meglepően, például a Windows XP beépített tűzfala meglepően jó ebből a szempontból, és viszont, hogyha nyitva volna a port, akkor ez a zürge, aki elég megszállott, és nagyon figyel arra, hogy biztonságos legyen lehetőleg mindenkinek a számítógépe, és rengeteg olyan programot is írt már, kicsi programokat, amik pont a Microsoftos hülyeségeket javították ki egy mozdulattal, szóval ott el lehet olvasni angolul, hogy hogyan tudsz védekezni ezek ellen a dolgok ellen. Hát biztonságos estét kívánhatunk a hallgatóinknak. De ez tényleg nagyon védekezős műsor. Az védekezés a behatolók ellen, a betörők ellen, az áram ellen, a villám ellen. Most már csak az idő múlása ellen kellene védekezni, mert hogy vége van a műsornak. És eddig tartott, jövő héten jelentkezünk legközelebb. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidők, műsorunkat pedig az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatja. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, az internet kalóz CD-n pedig tematikus összeállításokkal jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.